699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Poważne wątpliwości budzi wizyta Komisji Weneckiej w Polsce, tak mówi wiceszef MSZ-u. Sekretarz generalny NATO będzie na nadzwyczajnej naradzie unijnych szefów dyplomacji, zwołanej po wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Półcieniowe zaćmienie księżyca będzie można zobaczyć już wieczorem. Wizyta Komisji Weneckiej w Polsce budzi poważne wątpliwości, mówi o tym wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Na konferencji prasowej mówił, że w piśmie komisarz praw człowieka Rady Europy zwrócono uwagę na to, że to marszałek Senatu, gdzie trwają obecnie prace nad nowelizacją ustaw dotyczących pracy sędziów, wystąpił o konsultacje Komisji Weneckiej. To, co jest warte podkreślenia, to pomimo, że wizyta Komisji Weneckiej nadal trwa, autorka pisma, nie czekając na jej zakończenie ani na opinię komisji, wyraża w tym piśmie zdecydowane oczekiwanie wobec marszałka Senatu, że ustawa powinna zostać odrzucona w całości. W świetle treści pisma wizyta Komisji Weneckiej w Polsce budzi więc bardzo poważne wątpliwości. Niezależnie od faktu, że komisja nie została zaproszona przez właściwy organ. Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się wczoraj z marszałkiem Senatu, z reprezentantami sejmowej opozycji oraz senatorami Prawa i Sprawiedliwości. Ci ostatni odpowiadali na pytania dotyczące ustaw sądowych. Podkreślali, że ustawa jest potrzebna polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, a jej założenia są stosowane w innych państwach Europy. W czasie obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz Polska powtórzy, kto był twórcą obozów zagłady i kto wywołał II wojnę światową. Mówił o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Polskie obchody będą 27 stycznia w Oświęcimiu. Piotr Miller w TVP Info powiedział, że podczas uroczystości musi wybrzmieć prawda historyczna. Trzeba będzie powtórzyć z jednej strony wyraźnie, kto był twórcą obozów niemieckich, ale z drugiej strony to też będzie okazja do tego, aby powiedzieć, kto wywołał II wojnę światową. I tutaj trzeba będzie wrócić również do kwestii związanych z paktem Ribbentrop-Mołotow, a tak naprawdę paktem Stalin-Hitler. W uroczystościach w byłym obozie Auschwitz weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który z kolei nie pojedzie do Jerozolimy na Światowe Forum Holokaustu. Prezydent podjął taką decyzję, gdyż odmówiono mu możliwości zabrania głosu. Miller powiedział też, że Rosja kłamie, jeśli chodzi o przyczyny wybuchu II wojny światowej. Dodał, że kłamstwa te dotyczą spraw, które zdawały się już wyjaśnione w sposób niepodważalny. W nadzwyczajnej naradzie unijnych ministrów spraw zagranicznych weźmie udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Szefowie dyplomacji państw członkowskich spotkają się w Brukseli, aby rozmawiać na temat napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po zabiciu w Bagdadzie przez Amerykanów irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, Teheran w odwecie ostrzelał amerykańskie bazy w Iraku. Iran, Irak, Libia. O sytuacji w tych krajach mają rozmawiać unijni ministrowie spraw zagranicznych wraz z szefem NATO. W reakcji na wydarzenia na Bliskim Wschodzie przedstawiciele zarówno sojuszu, jak i wspólnoty apelowali o zakończenie przemocy, zmniejszenie napięcia w regionie i wsparcie dla koalicji walczącej z tak zwanym państwem islamskim. Takie też ma być przesłanie po dzisiejszym spotkaniu, które potrwa około 3 godzin. Polska na tym spotkaniu, jak zapowiadał minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, będzie podkreślać konieczność utrzymania jedności transatlantyckiej. Polska dąży do tego, żeby nie doszło do rozdźwięku między stanowiskiem Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Warszawa uważa też, że konieczne byłoby nowe porozumienie Zachodu z Iranem, choć nie wiadomo, czy władze w Teheranie są na to gotowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Posłowie wrócili do pracy. Sejm wznowił obrady i dzisiaj będzie zajmował się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Małgorzata Naukowicz. Rządowy projekt zakłada, że Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie kontrolować jakość handlową tych artykułów na wszystkich etapach obrotu, produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Jak napisano w uzasadnieniu propozycji, rozwiązanie to będzie korzystne dla konsumentów, bo przyczyni się do lepszego nadzoru nad jakością żywności oraz skuteczniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w handlu. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca tego roku. Sejm ma też wysłuchać informacji rządu na temat wzrostu cen energii oraz polityki

To prawie niemożliwe, ale minęło ćwierć wieku. The Cranberries Zombie w 1995 roku numer jeden na liście. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A z tego przypomnienia to pewnie ucieszy się niedźwiedź, jeśli nas słucha, bo na drugim miejscu w 680 notowaniu była Madonna. My love. To było drugie miejsce listy sprzed 25 lat. Słuchacz pan Jerzy napisał list zaczepny i czytam w nim tak. Tak pan to zapowiedział, jakby pan się nie ucieszył. Nie ucieszyłem się, bo lubię wspomnienia, ale nie należę, jak państwo wiedzą, do ortodoksyjnych fanów śpiewania Madonny. No w każdym razie nie tak ortodoksyjnych jak Marek. Teraz natomiast się ucieszę i to bardzo, dlatego że chciałbym, byśmy sobie wspólnie przypomnieli 20 miejsce sprzed 25 lat. Listy wtedy na 20 About the Girl Nirvana. To było 680 notowanie listy przebojów trójki na miejscu 20 About the Girl i Nirvana. Kolejny list lekko zaczepny, czyli pan w tych Katowicach, najpewniej przy ulicy Ligonia, ma komputer, skoro e-maile cytuję. Tak, panie Zbyszku, to Zbyszek z Bielska-Białej. Taki jestem, nowoczesny, jest komputer, mogą państwo pisać do LP Trójki, ale przede wszystkim namawiam do głosowania, bo jeszcze tylko 32 minuty, by oddać głos na dzisiejszą listę. A wspominamy 680 notowanie archiwalne listy z 95 roku i teraz utwór, który wtedy był na 26 miejscu, a potem ta drobnostka zrobiła niesłychaną karierę. Zespół nazywał się Nice Little Penguins. I am flying. Ooh, ooh, odlot. Czy ładnie się Państwu przypomniało miejsce 26 sprzed 25 lat? Flying in Nice Little Penguins. Czy to był zespół jednego tak wielkiego przeboju? To na pewno. No i jeszcze jeden taki zespół, który wtedy pojawił się na liście, nazywał się Arch Overkill. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Piękna była ta balladyna sprzed 25 lat, Arch Overkill, tytuł utworu Girl, You Will Be a Woman Soon. Mam nadzieję, że przyjemnie spędzają Państwo czas, ale chcę teraz zachęcić do tego, by zagłosować. Jeszcze 26 minut na głosowanie na dzisiejszą listę, a lista dziś u nas po 19. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I wracamy do przyjemnych wspomnień. Teraz ucieszymy się wszyscy, bo przypominamy jeden z utworów z listy 680 i to był wtedy zespół Manam. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków. Ma nam nic, dwa razy się nie zdarza. 680 notowanie. Wspominamy Państwa, prosimy o głosy. 23 minuty na głosowanie na dzisiejszą listę. O 12 zamykamy. Po 19 Niedźwiedź poprowadzi listę. Zachęcam Państwa do słuchania. Podczas tych naszych wspominkowych godzin z LP Trójce czasem pojawiają się takie utwory, które już teraz nie pojawiają się w ogóle na antenie. I właściwie o to chodzi. Jeden z takich utworów to She's a River, Simple Minds. Shine on. Tak mi się wydaje, że mimo upływu 25 lat ciągle dobrze się słucha. She's a River to był zespół Simple Minds z 680 notowania listy przebojów programu trzeciego. Teraz jeszcze przypomnienie w LP3 o tym, że ogłosiliśmy plebiscyt piosenki 95-lecia. Mogą Państwo głosować na stronie internetowej 95.polskieradio.pl, a wśród utworów, które znalazły się jako utwory do głosowania, także Biała Flaga. Biała Flaga, Republika, piosenki 95-lecia, polecam stronę 95.polskieradio.pl. A na dziś w LP3 zostały nam jeszcze dwa polskie wspomnienia 680 notowania listy przebojów trójki. No to na początek Perfekt.